Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Nefis diye bir fark. Bugünkü modern psikolojinin üzerine koyduğumuz bir yapı olarak önümüzde duruyor. Nefis ne kadar kontrol altına alınabilir, ne kadar eğitilebilir, ne kadar kıvamına getirilebilirse güzel insan, iyi insan da o kadar önümüze çıkacak anlamında bunu söylüyoruz. Dolayısıyla nefsi terbiye etmenin, bu terbiye kelimesini müsaadenizle bir açayım. Nefis terbiye etmek deyince biz çocuğu terbiye etmek diye bir kavramla benzeştirebiliriz bunu. Yani çocuk yaramazlık yaptı, onu terbiye ettik, cezalandırdık. O manada değil. Terbiye etmek bir şeyi edebine uygun hale getirmek demektir. Yani geliştirip kıvamında tutmaya biz terbiye ediyoruz. Çok böyle uç bir manada değil. Nefis eğitimi de diyebiliriz bunun için. Nefis eğitimi, tezkiye etmek de denir. Bunlar hep Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde geçen deyimler. Bir Müslümanın hayatında nasıl çocuklarını yetiştirmeye yönelik bir süreç yürüyorsa, çocuk işte evleniyor, çocukları oluyor, çocuklarını yetiştiriyor, evlendiriyor, hayata hazırlıyorsa, aynı şey onun görünmez çocuğu nefis için de geçerlidir. Müslümanın bir de nefis terbiyesi, nefis eğitimi ile meşgul olan kimliği vardır. Bu kimliği ne kadar başarıyla götürebilirsek, mümin insan olmamız, insanlığımızın da kaliteli olması bu derece yerinde olacaktır Allah'ın izniyle. Şimdi dikkat edilmesi gereken önemli ayrıntılar var. Bu ayrıntılar üzerinden nefis eğitimi gerçekleştireceğiz. Sorunlar olmasın ya da olan sorunlar çabuk çözülsün. Ve en son noktada da sorunların, problemlerin altında ezilmeyen bir şahsiyetimiz olsun diye. Evvela nefis insanın kendisi anlamına gelebilir. Bu da aynaya bakıp kendini tanı der gibi nefsi tanıman gerekiyor. Zekan, sevecanlığın, uykuya dayanaman veya dayanamıyor olman, dayanman veya dayanamıyor olman, yeme içme zevklerin, insanlarla geçimliliğin, sinir sistemin, bütün bunlar, onlarca yüzlerce duygu ve hissimiz var bizim. Bunların hepsinin ortalaması ve menşei olarak bir nefsimiz var. Nefsimizi tanıyor olmamız lazım. Dolayısıyla nefsimi tanıyorsam ben, yani bir öğrencim var, o öğrenciyi yetiştireceğim ya da bir çocuğum var, o çocuğu yetiştireceğim. Bu kaç yaşındadır? Daha önce bir şey okudum, okumadı mı? Kulağı iyi duyuyor mu, gözü iyi duyuyor mu, yazma biliyor mu, matematik biliyor mu? Bunları öğrenince karşıma alıp yetiştirdiğim başka bir kimse, alıp bir çocuk seçip bir yerden hemen bunu fizik derslerine sokmam başka bir şey. Yani çocuğu tanıyor, zekasını vesairesini biliyor olmam lazım. Tıpkı bunun gibi insan kendi nefsini bilmesi lazım. Onu eğitebilmek için, terbiye edebilmek için. Nefsimi nasıl bileceğim? Çok bariz bir örnek. Yani ben yüksek sesle adım tekrar edilince bundan sinirlenen birisi veya bunu niye yapmadın diye bana ikaz gelince sinirimden ağlayan birisiyim. Misal veriyorum. Eğer ben bu yapımı biliyorsam o zaman kendimi bu problemle karşılaşacağım yerlerden uzak tutacağım. Evet, buna rağmen yine bir problemle, yüksek sesle bana bağıranla karşılaşacağım ama bu nadirattan olacak. Normalde gidip kendimi o yüksek sesle bağıranların ortasında tuttuğum zaman, her gün 10 defa böyle bir olayla karşılaşacaksam öbür türlü ayda bir defa belki karşılaşacağım. Mesela ben, doktor bana ısrarla sen tatlıdan uzak duracaksın artık, yoksa şöyle olursun böyle olursun dedi. Şimdi bunun çözümü için doktorun söylemesi yetmiyor. Ben eğer baklavacı dükkanına gider, vitrindeki baklavalara bakıp bundan mı tatsam, şundan mı tatsam diye nefsimin önüne o baklava tepsilerini çıkarırsam belli ki doktorun sözü hiçbir işe yaramayacak. Ne yapıyorum o zaman ben? Yani çok tatlı seven birisi olduğuma göre, şeker hastası isem ben, şekere hasta etmeyeceğim kendimi. Şeker hastasıyım en azından, bari şekere hasta düzeyine düşmeyeyim diyeceğim. Hem doktor seni uyaracak, sen tatlıdan uzak duracaksın, baklavadan, işte tulumbadan neyse uzak duracaksın diyecek. Hem de ondan sonra canın sıkıldıkça bir tatlıcıya gideceksin. Bu kendi nefsini tanımaman anlamına geliyor. Çünkü nefsin senin tatlıyı gördüğü zaman kesinlikle rahat durmayacak. Onlardan yemeden seni çıkarmayacak oradan. Bu uğurda gerekiyorsa mesela böyle uç bir örnek zikredeyim. İnşallah gerekmez bu örneğim. Mesela doktor dedi ki sen bir dilim de baklava yemeyeceksin. Bunu kime der doktor zaten? Baklava düşkünü olan birisine der. Öbürü zaten yemiyor ki, niye ona doktor desin? Ona da biber yemeyeceksin diyecek mesela. Çünkü hepimiz sevdiğimiz, nefsimizin bizi kışkırttığı şeylerden sağlık imtihanı oluyoruz büyük oranda. Şimdi bayram geldi, Ramazan-ı Şerif bayramı. Benim halalarım var, teyzelerim var, amcalarım var. Ziyarete gittiğimde bizim yöre olarak oruçlu bile olsan sana bu baklavayı yedirmeden kaldırmazlar. Diyelim mesela, bayramda oruç tutulmaz ama tutacak olsan bile, böyle bir örf var, teamül var. Şimdi ben doktor bana yasakladı desem bir taneden bir şey olmaz diyecekler. O bir taneden bir şey olmaz sözü nefsim için evet gerçekten bir taneden bir şey olmaz olacak. Taviz de bir noktadan verilir zaten. Yani kağıdı, şu mesela şu kağıdı ister burasından ister şurasından bir milim yırttın mı ondan sonra gerisi sökülüp yırtılacak zaten. Dolayısıyla ciddi bir insan ne yapar? Gerekiyorsa bayram görüşmelerini bile bu nedenle erteler. Çünkü evet bayramda ziyaretleşmek dinimizin emri ama sağlığımı korumak daha büyük bir emri. Ve bu tıbbi ihtiyacımı garanti etmek çok daha önemli benim için. Gerekiyorsa sıla-i rahime gitmem. Bu nedir? Ben nefsimi tanıyorum. Nefsimin önünde kışkırtıcı bir rolde bulunmuyorum. Yani biraz argo örnek gibi olacak. Kedinin önünde ciğeri böyle sallayıp sallayıp duruyorsun. Kedi tırmalayınca da niye de tırmaladı diyorsun. Yani sen nefsini tanıyorsun. Kediyi de tanıyorsun. Kedi bu ciğeri görünce ahlakı mahlakı kalmaz. Kedi ciğeri görmeye görsün. Aynı şekilde senin nefsin de görünce dayanamıyorsa, ben baklavadan örnek verdim. Baklavanın dışında da örnekler, hayatın içinde örnekler var. Zinaya kayış da böyle, faize giriş de böyle, yalan söylemek de böyle, ticarette hile yapmak da böyle, eşler arasındaki problemlerin büyümesi de böyle. Yani herkes nefsini tanıyor. Herkes nefsinin idaresinde uzman olacak. Ne psikolog, ne bir şeyh, ne bir cinci, hiç kimse senin nefsine dışarıdan seninki gibi müdahale edemez. Sana akıl verirler sadece, şunu yapma derler. Ha, psikiyatra gidersin, o ne yapar? Sana 20 saat uyuyacağın bir ilaç verir. Böylece sen bir daha o sorunla karşılaşmazsın. Çünkü uyuyordun zaten. Uyurken tatlıyı hatırlamayacaksın. Bu insana yapılır. Sağlıklı birine yapılır bir müdahale değil. İlacı bıraktığın zaman tepsinin başına çullanacaksın. Eğer tepsiyi örnek almaya devam edersek. Birinci nokta bu, buna çok dikkat edeceğiz. İkinci nokta, şimdi dedik ki nefsini tanı, nefsinin önünde tedbirlerini al. Bu tedbirleri duygularımızı yönlendirerek, duygularımızı kontrol ederek sağlayacağız. Çok hassas bir örnek kardeşlerim. Allah-u Teala işte alkol tüketmeyin buyuruyor, zekat verin buyuruyor. Zina ile ilgili yasağına gelince zina yapmayın demiyor. Ya onlar müminleri kastederek zina yapmazlar diyor ya da zinaya yaklaşmayın. Zinaya yaklaşmayın ne demek oluyor? Yani bir erkek bir kadın uygun bir ortamda bir araya gelip mesela halvet dediğimiz düzeye yaklaştıklarında artık yani olağanüstü bir durum olacak ki şeytan orada bir kaynaştırma yapmasın. Onun için göz teması, söz teması, el teması açısından yaklaştırıcı pozisyonlardan uzak durun. Yani günlerce onun sevmesine uygun karşı cinsten birisini izleyen bir gencin veya yaşlının çok bir şey değişmez. Pozisyon oluşunca zina haramından korunabileceğini kim söyleyebilir? Kimse iddia edemez bunu. Onun için dedik ki nefsimizi, birinci maddede nefsimizi kontrol altına almamız lazım. Ama direkt nefis böyle aldık bunu kontrol altında önümde duruyor der gibi kontrol altına alınabilir bir şey değildir. Nefsimize su taşıyan, ham madde taşıyan duygularımız çok önemli. Hislerimiz önemli ve algı organlarımız önemli. Gözümüz, kulağımız, gözümüz önemli, elimiz önemli, burnumuz önemli. Çok enteresan gelebilecek bir örnek daha zikretmek istiyorum. Mesela parfümü kadın için ayrı üretiyorlar, erkek için ayrı üretiyorlar. Parfüme düşkünlüğü olan birisi bayanlara mahsus parfüm kokusundan çok ciddi bir şekilde kendisinde bayana karşı hareketlendirme oluşturabilir. Bir bayan erkeklerin de bulunduğu bir ortamda eğer o parfümü özellikle ve yoğun bir şekilde kullanıyorsa bu mümin bir insanı veya mümin olmayan bir insanı tehlikeye atma hamlesidir. Suç onun açısından bir suç bu. Kışkırtıcılık yapıyor. Aynı şekilde bayan parfümüne karşı bir tür yani parazit bir duyguyla yaklaşmaya çalışan birisi burnu yoluyla cinselliğini kışkırtıyor demektir. Yani biraz komik geliyor insana. Burunla zinanın ne alakası var diyor da hiç de öyle değil işte. Burunla alakası yok, elle alakası yok, ayakla alakası yok. Neyle alakası var bu zinanın? Bu zina bir oluşumdan sonra ortaya çıkıyor. O oluşumu önleyerek ancak biz nefsimizi zapt edebiliriz. Burada nefsimizin hizaya gelmesidir hedefimiz. Bu hizaya gelmeye yani nefis Allah'ın yolunda yürüyecek ahlaklı ve ibadetlerini aksatmayan bir insan. İnsan ama. Çünkü insan olmadan Müslüman olmak mümkün değil. İyi bir insan, ahlaklı bir insan olma noktasına nefislerin taşınması lazım. Buna tezkiye diyoruz. İyi, kaliteli anlamında. Peki bu tezkiye yani hedef olarak dedik ki nefsimizi tanıyacağız. Onu duygular ve hisler, algı organları yöntemiyle etrafını kuşatıp kontrol altına alacağız. Yoksa nefsi böyle tabanca ile tüfekle hedef alıp ayağından vurup yere çömeltemez. Öyle bir şey yok ortada. Duygular ve hislerimizi yönlendirerek bunu sağlayabiliriz. O zaman biz ne yapacağız? Dedik ki duygularımızı yönlendirdik. Ne bekliyoruz peki? Hedef olarak ne bekliyoruz? Hedef olarak arınmış bir nefis bekliyoruz. Bu arınmışlık iki şeydir. İnsani ve ahlaki durum. İki, Allah'a ibadetlerde arıza yok. Çünkü eğer bir nefis hala diplomasını alamamış ve hala başarılı bir kulluk sınavını kazanamamış bir durumda ise o nefisin ya ahlakında ya insani kimliğinde ya ibadetlerinde bir sorun vardır. Ahlakta sorun var demek zaten haramlardan birine bulaşıyor demek. Çünkü alkol kullanmak bir ahlak zafiyetidir. Zina yapmak müthiş bir ahlak zafiyetidir. Herhangi bir haram hangisini alırsan al mesela faiz ya vererek ya alarak insan sömürmeye, tembelliğe bir teşvik olduğu için esasen bir ahlak zafiyetidir. Ve bir dördüncü noktada nefis terbiyesi bir kanunla, bir kararname ile, bir imza ile biten sürecin adı değildir. Kesinlikle aşılacak yüzlerce basamağın bulunduğu bir kule gibidir nefis eğitimi. Yani bir basamak, bir basamağı 3 ayda aşabilirsin, 3 günde de aşabilirsin. Ama yani neticede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin biricik ashabından da olsa bir insan, mesela Ebu Zer, Ebu Zer radıyallahu anh ilk Müslümanlardan, Gıfari sülalesinin ilk Müslümanlarından, yani Mekke Müslümanlarından, ta Medine'deyken Bilal-i Habeşi'ye Zenci'nin oğlu dedi. Zenci'nin oğlu etnik yapısıyla bir insana hakaret demek. Yani senin anan Zenci'dir demek sen lan ikinci sınıf insansın anlamına geliyor. Şimdi bakınız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu olayı duyunca Ebu Zer gibi biricik bir sahabi, biricik öyle sıradan bir sahabi bile değil. Sahabi olması yeterli ama sıradan bir sahabi değil. Ona ne buyurdu? اِنَّكَ مْرِعُنْ ف۪يكَ الْجَاهِلِيَّةِ Ebu Zer, sen içinde hala cahiliye bulunan bir adamsın. Gavur oldun değil ama. Buradan ne noktaya geliyoruz? Ebu Zer bu söz söylendiğinde belki 20. yılındaydı Müslümanlığı. Olsun olsun 15. yılı Medine'de olduğuna göre bu olay, Medine'ye 13. senede geldiklerine göre 1-2 sene, 15 sene net var. 20 sene de olabilir. Bu süreci Ebu Zer radıyallahu anh Müslüman, mücahit bir Allah dostu olarak geçirdiği halde, yani velev ki 10 sene sonra olsun, bir Müslüman olma düğmesini açarak Müslüman olmuş, her şeyi mükemmel biri olmadığı görünüyor. Fikel cahiliye, sende hala cahiliye var buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü bu yaptığın iş cahiliye hastalığı. Yani Ebu Zer'in radıyallahu anh eğitim süreci, nefsini eğitim süreci, ki bu nefisten kaynaklandı. Nereden nefis? Çünkü nefsi karşısına siyah diye bir renk çıkardı. O beyaz olduğunun farkını ona hissettirdi. Belki de haklıydı, Bilal onu kızdırmıştı ama gösterdiği tepki, refleksi Müslümanca değildi. Henüz onun nefsi bu noktada kemal noktasına, tezkiye noktasına gelmemişti. Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nefsi arınmış birisine sende cahiliye hastalığı var der mi? Cahiliyedensin, kafirsin manasına değil bu. Hastalık manasında. Yani kalıntı. Atlattın bu hastalığı ama ciğerlerinde hala leke var diyor doktor gibi. Bu da gösteriyor ki yani sahabe toplumunda da olsan, nerede kaldı ki biz cumhuriyet şartlarında yaşayan, Avrupa kültürünü hayat tarzı edinmeye çalışan bir toplumun içerisinde yaşıyoruz. Biz çıkıp da bir Müslüman olarak geçen hafta Kur'an kursuna gittim, bu hafta da evliyadan oldum diyecek halimiz hiçbir zaman olmaz. Eşler olarak birbirimize karşı, çocuklarımıza bakış tarzımızda, hatta çocukların 70 yaşındaki babalarına bakışında eğitimin hala devam edeceğini unutmamalıdırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hira Dağı'nda kendisine peygamberlik teslim edildiğinde o gün sıfırdı onun nefis problemi, öyle Rabbine gitti. O istisna. Onunki ayrı bir konu. Onun şeytanın Allah-u Teala iman ettirdi, onun önünde diz çöktürdü. Onun dışındaki bütün Müslümanlar ciddi bir şekilde ölünceye kadar bu okulun öğrencisidirler. Hangi okulun? Nefis terbiye, nefis eğitim, nefsi adam etme okulunun. Evet, Ömer bin Hattab radıyallahu anh Müslüman olduktan 2 saat sonra bu sürecin %80'ini geçirmişti. 10 sene içinde de %98'e ulaştırmıştı. %100 olmamıştı ama. Olamazdı %100. %100 olsaydı eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzur-u şerifinde Hudeybiye'de kalkıp da zor cümleler kullanmazdı. Sonra kendisi de pişman olmazdı ondan. Niye böyle bir edep dışı hareket yaptım diye kıvranıp durmazdı. Çünkü Ömer de olsan, kim olursan, Ali de olsan radıyallahu anh, kim olursan ol %100 noktasına gelemezsin. Evet, onlar 10 senede %98,5'a çıkardılar. Başka bir kulu Allah'ın 10 senede %4'lerde, %5'lerde kaldı. Ama önemli olan bu basamakları gün gün gün çıkıyor musun? Yolda yeter bu kadar deyip kenara çekildin mi, yoksa devam mı ediyorsun? Devam et, karınca gibi yürü, bir gün Kabe'ye de ulaşırsın. Ama oturduğun zaman karga da olsan hiçbir yere ulaşamazsın. Çöktün kaldın çünkü. Demek ki nefis eğitiminin çok önemli bir maddesi, kademelendirme var, basamaklar var. Nefis eğitimi bir saatte olmuyor. İman öyle değil ama kardeşlerim. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğin dakikada iman etmiş oluyorsun. Bu bir dakikayı da almaz. 15-20 saniyelik bir cümle bu. Saate bakalım. Kaç saniyede la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyeceğiz, böyle gür söyleyelim. Yarım dakika diyelim. İman tamam olur. Ama o imanın kemale ermesi, yükselmesi ve benzeri çalışmalar uzun süre alıyor. Fakat iman tamam. Nefis tezkiyesi böyle değil. Nefis tezkiyesi bitse zaten kul tembelleşir, hantallaşır. Onun için nefis terbiyesi son nefese kadar, Azrail aleyhisselam gelip emanetini alıncaya kadar devam edecek. Ha, doğru, Ebu Bekir radıyallahu anha Allah-u Teala Azrail aleyhisselamı gönderdiğinde o nefis terbiyesi %99,9 bir noktaya gelmişti. Yani ama Ebu Bekir radıyallahu anh'ın geldiği o noktaya belki 100 yaşında gelir insan. Belki büyük bir atılım yaparak, büyük bir dönüşüm yaparak 10 sene içinde de gelir, 10 günde de gelir. Ama şunu unutmamak lazım, bir düğmeyi açıyorsun otomatik nefsin B kategorisinden oluyor. Bir düğme daha açıyorsun C kategorisinden oluyor. Ondan sonra da kanatlanıyorsun. Böyle bir şey yok. Bunu beklemek yanlış. Bunu beklemek bilakis, yani mekanik arabalar ya da manuel arabalarda, işte 5 vitesli bir arabada 4. viteste rampada kalkış yapmak gibi olur. Büyük bir motor sesi duyarsın. Ondan sonra arabanın şanzımanı dağılır, her şey biter. Büyük bir motor sesi duyarsın ama o filan gün tövbe etti, içkiyi bıraktı, şalvar giydi, 1 milyon kere tesbih getiriyor, her gün 500 Kur'an okuyor. Bu büyük bir motor sesi. Bana 10 gün sonra göster bu olayı. Evet, belki ibadetlere bakıp biz iyi diyoruz. Evde de görmem lazım onu. Eşine karşı da görmem lazım. Çocuklarına karşı görmem, helal kazanç mücadelesinde görmem lazım. Yani Allah-u Teala bir hayat boyu sürecek bir programla nefis mücadelesi bize emretti. Biz bir hayat boyu sürecek programı bir haftaya sıkıştırdığımız zaman boşuna kendimizi zorlarız. Durduğumuz yerde batinaj yapmaya başlarız. Allah muhafaza buyursun. Bir başka nokta kardeşlerim, hikmetle nefis terbiye edilmeli. Baltayla olmaz. Yani bol çamaşır suyu içerek nefis temizleyemez insan. Çamaşır suyu içerek nefis temizlenmez. Hikmetle olur. Rabbimizin kitabını, Kur'an-ı Kerim'i örnek alalım. Başka neyi alacağız zaten? Yani tamamını okumaya belki böyle bir günde taramaya imkan olmaz. 600 sayfalık bir kitap diyelim. Ama Firistini açalım. Bir 10 dakikada okunur Firisti. Bakınız kardeşlerim, neredeyse kaç kere cennet kelimesi geçiyorsa o kadar da cehennem geçiyordu. Kaç ayet Allah'tan korkun diyorsa o kadar ayette Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Allah-u Teala'nın Esma-i Hüsna'sına bakın. Azapla, ölümle, helak etmekle, cehennemle tehdit eden ve dolaylı bu manayı sağlayan kaç ismi varsa Allah-u Teala'nın, o kadar da Vedud, Rahim, Latif isimleri var. Bu nedir? Bir hikmettir, bir dengedir. Bu dengeyi nefis eğitiminde sağlamak zorundayız. Bu dengeyi sağlayamadığımız zaman, mesela ciddi bir cehennem tehdidiyle nefsimiz akıllansın. Sen ahirette zaten yanacaksın, dünyada da elini ateşe koy, aklın başına gelsin gibi tarzda bir süreçte nefsimizi eğitmeye kalkmamız durumunda ortaya çıkacak sonuç nedir biliyor musunuz? Hiçbir işe yaramayan, kendini helak ettiği için de bir sürü günaha giren nefis sahibi olmuş olacak. Bir benzerini ters taraftan yaptığımızda Allah'ın nazargahı bir kalbin sahibi bir nefis. Sen çiçeklerden başka bir şeye layık değilsin bu dünyada. Her çiçek bahçesi senindir. Yat, uzan dersen bir daha yerden kaldıramayacağın şımarık bir çocuğa dönüştürürsün onu. Bunlar yanlış. Rabbimizin kitabında işte bu örnekleri unutmayalım kardeşim. Kaç kere cehennem geçiyor? Filistin'den sayalım. O kadar cennet göreceğiz. Ya cennet kelimesini direkt göreceğiz ya da nimetler diye göreceğiz. Cennet ırmağı diye göreceğiz. Hem de bunu sanki Allah-u Teala gözümüze iyice girsin diye sayfanın başında cehennem varsa dibinde cennet anlatıyor. Üstünde cennet varsa ortasında cehenneme geliyor. Yani denge üzerine. Çünkü Allah-u Teala bu bedenleri iki şeyin ortasında durduğunda kıvamda olur tarzda yarattı. Bir tarafa kayınca çürüyor veya hormonlanıyor, ovozite oluyor, kocaman oluyor. Kocaman olunca da hareket edemiyor. Nimet azmanlığıyla küfür azmanlığı arasında azmanlık farkı yoktur. İkisi de Allah-u Teala'nın rızası dışına çıkmanın atıdır. Bunun için nefis eğitiminde nefse hapis, camdan bakmak yok, camları kapkara yapıyorsun. Dışarı çıkmak yok, temiz hava almak yok. Ya sabah namazını cemaatle kılarsın ya da sana uyku yasak. Yemek yasak. Çünkü şehvetin kabarıyor. Şehvetin kabarınca bir daha helal işlerden uzak duruyorsun. Sana çalışmak yasak. Dileneceksin, dilenerek rezil olacaksın dünyada. Rezil olarak yaşayacaksın. Bu eğitim tarzı değil. Kur'an'ımız böyle bir şey emretmemiş. Vererek de yani bol bol vererek de yetiştiremezsin. Kısarak da yetiştiremezsin. Dengede tutarak. Çocuk da böyledir ama. Çocuk da böyledir. Kendileri bir tür kıtlık şartlarında yetiştiği için bazı anneler babalar çocuğumuz bari görmesin diye çocuğunu neredeyse nimet fıçısında büyütürler. O çocuktan bir daha ne kendine ne insanlığa ne ailesine bir hayır gelmez. Onun için nefislerimizin ayran gibi süt gibi köpürdüğü zamanlar vardır. Donup büzülüp yoğurt gibi olduğu zamanlar vardır. Bir süt kıvamında bu nefis. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki insan dediğin şeyin neşeli zamanı vardır, gergin zamanı vardır. Hep aynı kıvamda olmanız mümkün değil buyuruyor. Kimin bu keyifli anı benim sünnetime uygun olursa, tıpkı heyecanlı anı benim sünnetime uygun olduğu gibi olursa, o Allah'ın rızasını kazanır. Bu da neyi gösteriyor? İnsan yeni evlenmiştir. 3 gün, 5 gün eşiyle namaz kaçırmamak şartıyla, harama bulaşmamak şartıyla normalin üstünde zevkli hayat yaşayacaklardır. Hiçbir sakıncası yok bunun. Tam aksine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim sünnetime uygun olsun, helal olsun size buyuruyor. Bunda bir aşırılık yok. Aşırılık nedir? Yeni evlendik diye namaza da gitmemek, namazda kılmamak. Yeni evlendik diye yarı çıplak fotoğrafını milletin ortasında sergilemek, teşhir etmek. Bu sakıncalı. Aynı şekilde biz evlendik ama yani birbirimize bakmayalım, cennette bakacağız birbirimize demek de yanlış. Nefisleri bu şekilde inatlaştırarak bir santim öteye götüremeyiz. İtidali yakalayamayanlar nefisleriyle başları belada olmaktan kurtulamazlar. Demek ki bir hikmet sahibi olacak. Birinci noktayı tekrar ediyorum. Kolay hatırlansın diye. Ne dedik? Nefsimizi tanıyacağız. Onu duygularımızla kuşatma altına alacağız. Hedefimiz ahlaklı, insani itaatler, ibadetler, kulluklar yapan bir kıvama getireceğiz. Ve kademelendirmeyi unutmayacağız. Basamak çıkmadan bu iş olmuyor. Ve hikmetle yapacağız. Hikmetle ne dedik? Yani ne şımartıyorsun, ne kısıyorsun. İtidal bir noktada tutuyorsun. Peki, bu eğitim sürecini bir altıncı nokta olarak veya beşinci nokta olarak bu eğitim sürecini nasıl yapacağız? Bu bir kere nefsin sahibi kimdir? Ben. Benim sorumluluğumdadır. Ben alnımın teriyle de olsa kazma kazarak, iğneyle kuyu kazarak kendim yapacağım bunu. Umumen genel olarak 1400 yıldan beri ümmeti Muhammed'in iman ehli insanların izlediği bu konudaki yöntem dikkate alındığında adına şeyh denen zatlar ve kurum adıyla anacak olursak tasavvuf, tarikat dediğimiz bir ekol üzerinden insanlar nefis eğitimi yapmayı tercih etmişler. Gerçekten de bu bir uzmanlaşma olmuş. Bugünkü klinik psikoloji düzeyinde olmasa bile bugünkü psikolojinin bir tür dini atmosfer içerisinde tekke denen yerde, zaviye denen yerde bir benzeri yapılmıştır bunun. Alimler de büyük oranda bu hizmeti yapmışlardır. Veya Müslüman bir insan iki kardeş bir araya gelip biri camide tanıştığı bir arkadaştır. Öbürü de okuldan arkadaşıdır, medreseden arkadaşıdır. Bir araya gelip bu süreci beraber yürütebilirler. Yani tek başına da herkes yapabilir ama tek başına nasıl yapacaksın? Şöyle yapabilirsin. Deden çok salih bir insandı. Nefis terbiyesinde, eğitiminde mesafe kat etmiş birisiydi. Onun hayatı seni etkiler. Sen ona okuyarak da katkı yapıp kendini güçlü bir şekilde yetiştirebilirsin. Bu mümkün. Ama kolay mı? O kadar kolay değil. O kadar kolay değil. Bir desteğe muhtacız. Ashab-ı kiramın şeyhi var mıydı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Şeyh oydu zaten. O gidince de Ebu Bekir vardı, Ömer vardı, Osman vardı, Ali vardı, İbni Abbas vardı, İbni Mes'ud vardı başlarında, Ammar vardı. Başlarında hep birisi oldu. Ondan sonraki dönemlerde Hasan Basri'ler oldu, Fudayl'ler oldu, ümmetin büyükleri oldu. Keşke, çok aziz kardeşlerim, keşke bugün şirketleşmiş ve dünyevi menfaatlerin payandalığıyla ayakta durmaya çalışmış tarikatlar, tasavvuflar değil de Yunus Emre'ler gibi heybesiyle köyleri dolaşıp ey insanlar dünya fani şu sarı çiçeğe sorun. Bakın sarı çiçek nasıl ne anlatıyor size? Kimsin sen sarı çiçeğe konuşuyorum ben deyip köylülerin bile tarlada uğraşanların bile dikkatini çekecek bir üslupla Allah'ı, peygamberi, ahireti anlatan tasavvuf dünyamız olsaydı keşke. Keşke hurafeler Kur'an-ı Kerim'in önüne geçecek kadar işgal etmemiş olsaydı bu sistemi, bu yapıyı. Keşke fıkıh ilminden daha önemli menkıbe ilmi söz konusu olmasaydı. Maalesef diyorum, buna üzülüyorum. Bu süreci o zaman biz mesela Anadolu'nun bir kasabasında öyle bir derviş insan, derviş aslında bu bahsettiğim Şeyh Efendi'den irşat yetkisi almış, sen de insanlara nasihat ettiği almış, onun hizmetinde bulunan bir kişi manasında. Keşke böyle dervişler olsaydı da eşimiz bizi şikayet ettiğinde o bizi gel yavrum sen niye bu kadıncağızı üzüyorsun? Sana 4 tane çocuk teslim etmiş. Allah'tan korkmuyor musun? Dediğinde onun elini öpüp efendi kusura bakma cahillik ettim ama ben de dalgınlığıma geldi. Göreceksin sana birkaç ay sonra gelecek benim hakkımda iyi konuşacak deyip yani bu sulh konusunda, gönül kazanma konusunda çağları delip geçen büyük bir sistemi yaşatabilir imkanımız olsaydı. Para keşke karışmamış olsaydı tarikata ve tasavvufa. Keşke siyasetten uzay kadar büyük bir boşluk mesafede kalsaydı. Şeyh efendiler değil öyle etkileniriz ihtimali alır götürürler bizi. 100 sene hapis cezasına rağmen o vakar ve olgunluğundan taviz vermeselerdi keşke. Keşke kadın haberleri, para haberleri, siyaset haberleri kirletmemiş tertemiz bir tasavvuf dünyası, bu Fudayl bin İyad'ı koklanacağımız, Abdülkadir'i, Cüneyd'i hissedeceğimiz merkezler olsaydı. Keşke küf kokan duvarları tekke mevcut olsaydı da 7 yıldızlı otelden daha lüks Hoca Efendi Hazretlerinin, Şeyh Efendi Hazretlerinin makamı olan yerler olmasaydı tasavvuf dünyası. Bu var ya insanlığın bu asırda kazanabileceği en büyük Allah'ın nimetlerinden, ihsanlarından birisiydi. Dertlerimiz orada çözülecekti. Mümin olarak biz psikologlar ne iş yapar bu dünyada diye onu düşünmeye bile vaktimiz olmayacaktı. İhtiyacımız olmayacaktı çünkü. Burada bir nokta daha ilave etmek istiyorum. Şimdi bahsettiğimiz bu 6 süreci geçerken insan bir de yandan destek alacağı aşamalar var. Bir, hantal bir beden, namaz, oruç vesaire diğer ibadetlerle dünyanın en iyisi olmayabilir. Hareketli beden yaratmış Allah-u Teala. Akşama kadar masada oturur, akşama kadar camın önünde oturur, akşama kadar dükkanda bir kasanın başında oturursa birisi, hareketsiz bir bedenin sahibi olarak, yani psikolojisinde sorun bir insan olabilir. Dolayısıyla kendimize helal olan yüzmeyi, koşmayı, herhangi bir sporu tercih edebiliriz. Doktorun tavsiye ettiği kıvamda, yaşa göre, beden tipine göre doktor tavsiye edecektir. Muhakkak yapmamızda fayda var. En ehveni iki arkadaşla veya eşle beraber insan günlük 3 kilometre veya haftada 10 kilometre yürüme yöntemiyle kendisini rahatlatabilir. Bir başka yandan etkileneceğimiz şeyler de, yani yeniliklere açık yarattığı bir kafayı ve bir bedeni Allah-u Teala'dan alıp biz hiç yenilenmeyen, dedesinden gördüğü kültürle devam eden, teknik cihazlara bile temas etmeyen birisi olarak bozarız. Yolculuktu, arkadaştı, yer görmekti, iş üretmekti vesaire de muhakkak yeniliklere açık bir tarz yakalamamız lazım. Bu yenilikler haramlarla buluşturan yenilikler değil şüphesiz. Onu niye ben konuşayım burada? Bir başka nokta da planlama çok önemli. Devlet planlı olduğu zaman başarılı bir devlet oluyor. Şirket planlı olduğu zaman ona market diyorlar. Plansız olunca köy bakkalı diyorlar. Köy bakkalının ölmez dirilmez bir hayatı oluyor. Öbürü de holdingleşiyor. Bu hayat güneşin titizliğiyle kurulmuş bir plan üzerine yaşıyor. Yani Allah şu güneşi 1000 sene önce 7 Haziran'da hangi saatte aydınlattı, doğduysa o saatte doğuyor şimdi. 10.000 sene önce de öyleydi. Bu güneşin aydınlattığı dünyada o düzeyde planlı olacak insan. Mesela bir insan saat 17'yi 7 geçe size geliyorum dediği zaman uçak şaşar, bu adamın randevusu şaşmaz dedirtmek zorundayız. Hayatımız planlı, projeli, hesaplı, kitaplı olacak. Bu planı da kuru kuruya kafamıza göre 5 yıl içinde 5 şirket kurmaya karar veriyorum şeklinde değil. Ehline danışarak geçmiş tecrübelerimi, kapasitemi, kabiliyetimi, birikimimi, muhtemel engelleri, zaten planlama bu demek. Muhtemel engeller nelerdir bunu tespit etmeyince plan yapmış olmuyorsun ki. En basit örneği mesela bir şunu pazarlarken, bir firma üretip pazarlarken ta bunun plastik olarak ham maddesi yokken piyasada bunu diyor ki 5 liraya satacağım diyor. Bunun bana maliyeti 4 lira 94 kuruştur diyor. Ama diğer 6 kuruşu muhtemel defo, iade, planlama, zarar, işte kırıldı, döküldüler için de şu kadar oran bırakacağım diyor. Fiyatını tespit ediyor. Bu planlamayla çalışan birisi 10 sene sonra bunun ham maddesini üretiyor. 20 sene sonra da dünya piyasasını eline geçiriyor. Alıp satıp o da kaça mal ederse o zaman ona göre satacak diyen biri de bir türlü piyasasını bulamıyor. Elinde kalıyor ürettiği. Hayat böyle. Allah kendisi her şeyi büyük bir plan, yani kader üzere yapıyor. Onun o plan ve kader ruhunu yakalayan kullarına da başarı veriyor Allah-u Teala. Ve bir başka bir, yani yandan destek nefis eğitiminde derken, yumuşaklık, makul, akla uygun işler yapmak ve bilim sahibi, uzman insanla istişare etmek çok ciddi bir destektir. Yumuşaklığın bırakıldığı yerde başarı kaybolur. Makul olanı almazsan ciddiyet sağlayamazsın. Danışmazsan uçuk olursun. Her halükarda zarar edersin. Ve bir başka yandan destek dediğimiz şey, doğallık, yapaylıktan uzak olmak, doğal yaşamak demek, her zaman Allah'ın yardımına ve insanın başarısına daha uygundur. Ne demek doğallık? Yani ben mesela bir masa alacağım kendime. bir masada, bir piyasada satılan ve son dönemde mühendislerin kullandığı, televizyonlarda, ofis reklamlarında görülen masa vardır. Bir de benim bel yapım, kol yapım, gözlük yapımdan kaynaklanan benim için uygun bir masa vardır. Benim için uygun olanı almam doğallıktır. İsterse 6 asır öncesinin modası olsun, isterse geleceğin modası olsun. Hiç önemli. Ben benim için yaşıyorum çünkü. Benim zevklerime uymayan bir masa başka birisinin modasına uyuyor diye ben onu sevemem ki. Anlamı olmaz benim için. Bu sebeple bir Müslüman olarak doğal olanı tercih edersem Allah'ın yardımının bana daha yakın olacağını düşünürüm. Bir başka yan destek de, hani illa bir destek olsun diyoruz ya, bir başka yan destek de insanın iç yapısını kağıda dökmesidir. Yani tamam, bu masayı alalım diyorum ama ben yaslanmaktan hoşlanan bir tipim. Mesela arkadaşlarla yolculuğa çıkarım diyorum ama ben birisi hafif horladı mı bir daha orada uyuyamayan birisiyim. Demek ki ben milletle yolculuğa çıkmamalıyım. Kendi iç yapını da hesaba katacaksın nefis eğitiminde. Tamam, yasalarla belirlenemeyebilir veya çok olağanüstü bir durum değişikliği olabilir ama bile bile kendimi de sıkıntıya sokmamam lazım. Yani mesela çok lahmacuncuya girdim. Öğle yemeği yiyeceğiz. Kapıda ne yazıyor? Lahmacuncu diyor. Helal mi? Helal. Oturduk. Bezelye yok mu? Dedim garsona. Ne istediniz abi dedi. Bezelye ya. Nisan ayındayız. Bezelye yemek istiyorum. Abi burası lahmacuncu. Bezelye yemek değil mi? Yemek ama biz lahmacun satıyoruz. Şimdi sen bezelye sevmekte haklısın. Bir sıkıntı yok. Lokantaya git. Lahmacuncuda bezelye olmaz. Yani iç yapına vakıf olacaksın. Kardeşlerim, nefis, özetliyorum, bu bölümde anlattıklarımı özetliyorum. Nefis terbiyesi mümkündür. Aksi takdirde Allah-u Teala bizi yokuşa sürmüş olurdu. Haşa. Öyle bir şey yapmaz o. Olmayacak bir şeyi bizden Allah istemez. Hedefim belli. Öncelikli ve önemli diye ayrımı yapacağım. Umut varım. Kendime özgüvenim var. Benim ihtiyaçlarımla lüksüm arasında bir tedbirim olacak. Yani ihtiyaç var, lüks var. Bunu önceliğimde belirleyeceğim. Ve istediğim şeyin üzerinde bir yoğunluk oluşturacağım. Biiznillahü Teala. Tamamını bitirmesem de her ay yükselen, her sene bir üste çıkan, yaşım ilerler gibi nefis eğitim gücüm de ilerleyen bir Müslüman Allah'ın izniyle olurum. Bu mümkündür. Çünkü Allah bunu istiyor. Olmayacak şeyi Allah haşa bizden istemez. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.